Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Նախ եւ առաջ Աստված օրհնի մեր ժողովրդին, որ պատրաստվում է վաղը տոնելու խաչվերացի մեծ տոնը։ Իսկապես մեծ տոն է խաչի տոնը ամեն մեկիս համար, ամեն քրիստոնյայի համար։ Եվ վաղը մեր եկեցին խաչի շնորհներով զարդարվելու է, որովհետեւ վաղը պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ, Սուրբ Հակոբ եկեղեցու մեջ, եւ մենք պիտի մեծ օրհնություն ստանանք Սուրբ Պատարագից տոնելով խաչվերացի տոնը։ Նաև ասեմ, որ վաղը պատարագից հետո արդեն երեկոյան պիտի տեղ ունենա երեկոյան ժամերգություն, եւ մինչեւ երեկոյան ժամերգությունը մենք պիտի կատարենք թափոր խաչի տոնին նվիրված եկեղեցու 4 կողմը օրհնելով խաչի նշանը մեզ հետ, եւ այս խորհուրդը կոչվում է աշխարհի 4 կողմի օրհնություն, անդաստան, որը կատարում է մեծ հանդիսավորությամբ խաչվերացի տոնի երեկոյան ժամերգությունից առաջ։ Հրավիրում եմ շատերին գալ մասնակցելու այս մեծ տոնահանդեսին, որ նվիրված է խաչվերացի տոնին։ Իսկ պատարագի ընթացքում ովքեր կգան կմասնակցեն Սուրբ Պատարագին, արժանի կլինեն նաև Սուրբ Հաղորդության եւ կստանան խաչի օրհնությունը եւ պահպանությունը։ Պիտի ասեմ, որ խաչը նշանն է փրկության, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա իր արյունը թափեց, եւ մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց եւ խաչը սրբացրեց։ Խաչը դարձավ պատվանդան փրկության, եւ եթե խաչը նշանն է փրկության, ապա եկեղեցին տեղն է, վայրն է, որտեղ մենք գալիս ենք եւ մասնակցում ենք եկեղեցական կյանքին։ Փրկագործության խորհուրդը կատարում է եկեղեցին, իսկ փրկության նշանը խաչն է, եւ խաչը մտած է մեր սրտի մեջ, նաեւ որպես խորհուրդ, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, ով որ չվեցնի իր խաչ եւ չհետեւի ինձ, ապա ինձ արժանի չէ։ Խաչը շատ մեծ խորհուրդ է ամեն քրիստոնյայի համար, եւ նաեւ խաչը մեզ համար որպես փրկության զորություն է։ Եվ խաչի մասին շատ-շատ շարականներ կան, շատ-շատ փարաբանություններ, գոհաբանություններ, խաչի նվիրված, զոնված երգեր, հոգևոր։ Խաչը մեզ համար իսկապես մեծ խորհուրդ ունի, եւ դրա համար պատահական չէ, որ մենք հայերս ոչ մի խաչապաշտ ժողովուրդ։ Եթե նայենք մեր անտառներին, սրբավայրերին, կտեսնենք, թե ինչքանով են զարդարված մեր երկրի տարբեր վայրեր Սուրբ Խաչի նշաններով եւ խաչի սրբատեղիներով։ Դրա համար մենք խաչի հետ կապված ենք եւ խաչն էլ մեզ հետ է կապված։ Ուստի խաչվերացի տոնը իսկապես մեծ տոն է մեզ համար։ Տերմինաս, որն է այդ տոնի բուն պատմությունը, խաչի վերացման բուն պատմությունը, դուք անշուշտ վաղ է եկեղեցու խորանից, որպես ավետիս կտաք մեր հավատացյալ ժողովրդին։ Խաչի հետ կապված մեր եկեղեցին ունի 4 տոներ. Երևան խաչի տոն, խաչի վերացման տոն, խաչ գյուտ, նաև ազգային հայոց տոն կոչվում է Վարագա Սուրբ Խաչի տոն։ Բայց կենտրոնական տոնը խաչվերացի տոնն է, որովհետև այս տոն նաև տաղավարացի կոչվում։ Տարվա 5 տոներից մեծագույնը եւ ամենավերջին տաղավարաց տոնը։ Խաչը վերացվել է, բարձրացվել է մի քանի անգամ եւ փարաբանվել է ժողովրդին ի տես։ Առաջին անգամ Երուսաղեմում Հակոբոս Տիարնի իղբայր առաջյալն է գտել խաչը եւ այն բարձրացրել, երգել «Խաչի քո Քրիստոս երկիր բագեն ամենայն արարած շարական գեղեցիկ»։ Դրանից հետո խաչը գտել է Հեղինե Կայսրուհին Կոստանդինոսի մայրը, որ հատուկ ուխտով եկել է Երուսաղեմ փնտրելու խաչը Քրիստոսի եւ գտել է հրաշքներ տեսնելով Հիսուս Քրիստոսի փրկչական խաչից։ Եվ երրորդ անգամ 610 թվականին, երբ Պարսկաստանը հզորացել էր եւ հարձակվեց Բյուզանդիայի վրա, մտավ Երուսաղեմ, մեծ կոտորած եղավ, նա Քրիստոսի խաչը Պարսկաստանը գերության տարավ Պարսկաստան, եւ հետագայում Հերակլ զորավարը թակավորը կայսրը Բյուզանդիայի անպայման իր արչեվ նպատակ դրեց վերադարձնելու Քրիստոսի խաչը։ Եվ մեծ պատերազմ մղեց Պարսկաստանին դեմ, մտավ Տիզբոն, խաչը նորից ազատագրեց, բերեց Հայաստանի տարածքով նորից Երուսաղեմ, եւ ճանապարհին խաչը ամենտեղ հրաշներ էր գործում, փառավորվում էր ժողովրդի կողմից, եւ խաչը գերությունից ազատագրվեց։ Դրա համար խաչի այս ազատագրումը, խաչի այս բանծացումը որպես փրկության նշան մտավ եկեղեցու մեջ որպես մեծ տոն, եւ հենց խաչի վերածի տոնը նվիրված է այս մեծ իրադարձությանը, որ կատարվել է 7-րդ տարի սկզբներին։ Տերմինաս, եթե խաչի վերացման տոնը ընդունում են մեր քույր եկեղեցինները, Վարագա խաչի տոնը զուտ հայկական տոն է։ Հիշենք նաև Վարագա խաչի խորուրդը, հիշենք այդ պատմությունը, թե ինչու է կոչում Վարագա խաչ, ինչ պատմություն է այդ տոնի հիմքում ընկած, որովհետև հարկ է, որ մենք նույնպես անդրադառնանք մեր այս հաղորդման շրջանակներում Վարագա խաչի տոնին։ Վարագա խաչի տոնը փայլուն եղեցիկ պայծառ տոն է մեր հայ ժողովրդի համար, մեր հայ եկեղեցու համար, հայ հավատացյալների համար, որովհետև դա զուտ հայկական հայոց խաչի տոնն է։ Այս տոնի խորհուրդը գնում է շատ հեռու պատմական խորհուրդ, անգամ մինչև առաջին գտնվելը Քրիստոսի Սուրբ խաչի, երբ պատրոնիկե կայսրուհին գտավ խաչը, դրանից մասունք վերցրեց եւ բերեց Հռոմ, այնտեղ հետագայում տվեց հրեպսմի կույսին, որոնց ազգակից էր պատրոնիկե կայսրուհուն, եւ ինչպես գիտենք հայտնի դեպքերի ի նկատի առնելով, երբ հրեպսմենի կույսերի հետ եկավ Հայաստան, ճանապարհին այն Վարագա լեռան վրա թողեց եւ ինքը եկավ հասավ Արշապատ։ Իսկ հետագայում Թոդիկ ճգնավորը տեսիլքով տեսավ հրեպսմեի բերած խաչի մասունքը Վարագա լեռան կատարին, որը եղեցիկ պատճառով իջավ եւ զետեղվեց Վարագա լեռան լանջում կառուցված սուրբ եղեցու մեջ։ Եվ այս իմաստով այս եղեցիկ խորուրդը տեսիլքը վերածվեց մեծ տոնի, եւ հայ եղեցին այս տոնը տոնում է որպես հայ եղեցու զուտ հայոց խաչի տոն, որովհետեւ իսկապես մեզ հետ մեծ կապ ունի։ Եվ այս խաչի պայծառ երևումը դարձավ մեզ համար մեծ տոն, որը կոչվում է Վարագա Սուրբ խաչի տոն։ Վարագալերը սրբացավ Սուրբ խաչի մասունքով պայծառությամբ, եւ ժամանակի կաթողիկոսը, ներսեսչնո կաթողիկոսը հրամանագրով այս խորուրդը վերածեց մեծ տոնի, որին ասում ենք Վարագա Սուրբ խաչի տոն։ Եմ մենք բոլորս մեծ խանդավառությամբ տոնում ենք այս տոնը մեծ հույսով եւ խաչի զորությունը մեր մեջ ունենալով։ Տերմինա սորաբար տոնական օրերին, երբ որ եկեղեցին կրում է տվյալ տոնին համապատասխան անունը կամ տվյալ սրբի անունը, հավատացյալ ժողովուրդը, մի խումբ ուխտավորներ կազմակերպում են ուխտագնացություններ դեպի այն եկեղեցիները, որոնք այդ սրբի կամ տոնական օրվա անուն են կրում։ Ունենք այնպիսի հավատացյալներ, որոնք կփորձեն, կկազմակերպեն ուխտ, ասենք դեպի Հադրութի Սպիտակ խաչ եկեղեցին, կգան նրանք ձեր օրհնությունը ստանան, կուղևորվեն իրենց ուխտի մտադրությամբ։ Իսկապես շատ լավ ասացիք եւ հիշեցրիք մեզ, որ Արցախ աշխարհում կա մի եկեղեցի, որին անվանում են Սուրբ խաչ եկեղեցի, եւ իսկապես մեծ ուխտատեղի պիտի լինի մանավանդ խաչի տոներին եւ հատկապես վերացման խաչի տոներին, քանի որ խաչի եւ եկեղեցու տոներ իրար հետ են, եւ առաջկա օրերը մինչեւ այս շաբաթվա վերջը մենք տոնելու ենք խաչի եւ եկեղեցու տոներ, ամեն օրը տերունական տոն է կոչվում, որը դեպի ոչ թե մի օր, այլ ամբողջ շաբաթը մենք տոնում ենք խաչի տոները եւ եկեղեցու տոների հետ միասին։ Դրա համար հարկ է, որ նաեւ ուխտագնացություններ մենք կազմակերպենք։ Իսկ մեր եկեղեցին հատկապես ամեն շաբաթ համարյա թե մի ուխտագնացություն կազմակերպում է դեպի Արցախ աշխարհի տարբեր վայրեր, եւ շատ լավ կլինի, որ մենք հատկապես այս օրերին խաչի տոնի նվիրված մի ուխտագնացություն կազմակերպենք։ Եթե սպիտակ խաչ չկարողանանք, ապա մի ուղղությամբ մենք պիտի անպայման գնանք։ Սա շատ կարեւոր է ուխտագնացությունները, մանավանդ որ մենք ուխտագնացությամբ ավելի խորքից, ավելի մոտիկից ճանաչում ենք մեր Արցախը, մեր աշխարհը, մեր հոգևոր վայրերը, մեր սրբատեղիները, եւ ոչ միայն ճանաչում ենք, այլ կապվում ենք նրանց հետ, եւ ամեն մեկը մի սքանչելի ուխտատեղի եւ աղոթավայր է, եւ ամեն տեղ մենք մեր աղոթնենք մատուցում առաստված մեր աշխարհի համար, մեր ժողովրդի, մեր զինվորների, մեր բանակի, եւ կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր է, եւ թող ոչ միայն մենք եկեղեցականներս, հավատացյալներս, այլ ուխտագնացությունը բոլորը կազմակերպեն Արցախ աշխարհի մեջ։ Տերմինաս, խաչվերացի հաջորդ երկու շաբթին, ինչպես սորաբար ընդունված է տաղավարտ տոնի հաջորդ օրը, կմատուցվի մեռելոց պատարագ, եւ Արցախի Կառավարության որոշման համաձայն կլինի ոչ աշխատանքային օր, այսինքն հիշատակ մեռելոց եւ երկու շաբթին կտեղափոխվի հաջորդ շաբաթօրվա ոչ աշխատանքային օրվա հետ կտեղափոխեն այս օրերը այս մեծ տոնի կապակցությամբ։ Հիմա փորձենք մեր ունկնդիրներին բացատրել նաեւ հիշատակ մեռելոց օրվա խորհուրդը եւ երևի թե որպես հոգեորական դուք խորհուրդ տաք, որպեսի մեր բոլոր հավատացյալները իրենց նջեցյալների համար նախ գան եկեղեցի, մասնակցեն պատարագի, այնուհետև խաչվերացի տոնի ավետիսը տանեն նաև գերեզմաններ իրենց հարազատներին։ Իհարկե, մեզ սպասում է նաև Սուրբ Մեռելոց եւ երկու շաբթի օրը մենք պիտի մատուցենք Սուրբ Պատարագ հիշատակելու համար բոլոր մեր նջեցյալների, մանավանդ այն նջեցյալների, որոնց անունը պիտի տան մեզ գրանցված կերպով, եւ մենք պիտի նրանց բոլորի անունները հիշատակենք։ Հատկապես Ստեփանագիտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու մեջ հատուկ է կատարվում, հատուկ է մատուցում Սուրբ Պատարագը նջեցելոց տղավարաս տոնի հաջորդ օրը, եւ այդ օրը հազարավոր անուններ ենք մենք հիշատակում։ Սա ցույց է տալիս, որ մեր ժողովուրդը իսկապես ուզում է, որ իր նախնիներին, նջեցյալներին անպայման Սուրբ եկեղեցու մեջ հիշատակվի եւ նրանց համար աղոթք մատուցվի Առաստված։ Եվ այս թվում, որ խաչվերացի մերելոց է, հատուկ օր է մեզ բոլորիս համար, եւ ամեն քրիստոնյա հայ պարտավոր է ոչ միայն իր համար տոնել տղավար տոնը, այլ նաեւ հաջորդ օրը մասնակից դառնալ նջեցելոց պատարաջին, քանի որ նաեւ այդ օրը ազատ օր է, աշխատանքային օր չէ, կարող են գալ մասնակցել պատարաջին եւ իրենց նջեցյալներին հիշատակել, անունները տալ եկեղեցուն, որտեղ պիտի պատարաջի վերջում հիշատակենք նրանց անունները։ Եվ քանի որ մենք զինվորյալ եկեղեցի ենք, իսկ մեր նջեցյալները համարում են հաղթական եկեղեցու զավակներ, եւ մենք բոլորս միասին ենք, մենք պարտավոր ենք բոլորին հիշել։ Հավատում ենք, որ մեր հիշատակումով նրանց հոգիները պիտի երկնքում ուրախություն ապրեն, իրենց հոգիները պիտի փրկության արժանի դառնան։ Դրա համար սուրբ պարտականություն է, որ ամեն մեկս հիշենք մեր նջեցյալներին, մանավանդ Սուրբ Մեռելոց պատարաջին։ Տերմինաս անդրադառնանք նաև Սուրբ Գեորգ Զորավարի տոնին, որը ամեն սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրն է նշվում։ Այս տոնի խորհրդին նույնպես մասնակցանենք մեր ունկնդիրների։ Սուրբ Գեորգի տոնը մեզ համար նույնպես հատուկ տոն է, հատուկ օր է։ Այդ օրը մենք շատ-շատ ժամանակներ եւ տարիներ նվիրել ենք ուխտագնացության։ Մենք ունենք Սուրբ Գևորգի անվան եկեղեցի Ուլուբաբի բարձունքում եւ Պտկեսբերգի կոչվում այդ եկեղեցին մենք համարյա թե ամեն տարի ուխտագնացություն ենք կազմակերպում դեպի այդ վայրը, եւ իսկապես մեծ հոգեոր բավականություն ենք ստանում։ Եվ այդ եկեղեցին ասեմ, որ նվիրված է մի առաջելության, ովքեր որ զավակ չեն ունենում, անպայման այնտեղ ուխտ են անում եւ խնդրում են Աստծուց, որ Աստված օգնի իրենց, որպեսզի հասնեն իրենց բաղձալի նպատակին, պտղաբեր դառնան։ Դրա համար այս եկեղեցու առաջելության մի կարևոր մասը հենց դրան է վերաբերում։ Տերմինաս մենք ունենք Սուրբ Գևորգ եկեղեցի նաև Ծիծեռնավանքում։ Ծիծեռնավանքի եկեղեցին նույնպես կրում է Սուրբ Գևորգի անունը, եւ հետաքրքիր է, որ երկու եկեղեցիներն էլ կոչում են Մուրազակատար, եւ Ուլուբաբի եկեղեցին է կոչում Մուրազակատար, եւ նաեւ Ծիծեռնավանքի եկեղեցին է կոչում Մուրազակատար։ Հետաքրքիր բար ասացիք, Մուրազակատար։ Պիտի մենք բոլորս էլ իսկապես հաշվի առնենք այս երկու եկեղեցիների դերակատարությունը, առաջելությունը պիտի միշտ հաղորդակից լինեն։ Մեր Սուրբ եկեղեցիների հաղորդակից դառնալու, առաջելություններին մշտապես ներկա դառնալու եւ աղոթելու այս եկեղեցիների մեջ։ Իսկապես մեզ համար մեծ սրբատեղի է նաեւ Ծիծեռնավանքի եկեղեցին, Սուրբ Գևորգի անվան։ Եվ կարելի է նաեւ այդ եկեղեցու մասին խոսել, ասել ժողովրդին եւ ուղություն տալ, որպես Սուրբ եկեղեցի հատուկ առաջելությամբ։ Տերմինաս Գևորգ նշանակում է մշակ, հողի մշակ, գիտության մշակ, բառը ինքը նշանակում է մշակ, եւ դուք սիրում եք ասել, կրկնել հաճախ, որ պատվական է այն մարդը, ով ծառայում է իր հայրենիքին։ Կարծում եմ Արցախում ապրող յուրաքանչյուր մարդ մշակ է եւ հետեւում է Սուրբ Գևորգի ծառայություններին։ Պատվական է այն մարդը, ով ծառայում է ոչ միայն իր հայրենիքին, այլ նաեւ Քրիստոսին, այսինքն Սուրբ Գևորգ Զորավարը իր ժողովրդի, իր հայրենիքի եւ Քրիստոսի ծառաներ, զինվորներ, ու մենք կարող ենք իրոք իրապես մեզ համարել, որ մշակ ենք Գևորգի նման։ Մշակները արդեն իրենց առաքելությունները որ կատարել են պատմության ընթացքում նվիրվելով Քրիստոսին եկեղեցուն, անգամ նրանք նահատակվել են հավատքի համար եւ համարում են Քրիստոսի մշակներ, եկեղեցու մշակներ, հավատքի մշակներ։ Եւ մշակի առաքելությունը շատ մեծ է։ Մենք նույնպես ձգտում ենք մշակներ դառնալ եկեղեցու մեջ, մեր առաքելությամբ, մեր գործնեությամբ, մեր հավատքով եւ Սուրբերի դերը շատ մեծ է մեզ համար, որովհետեւ նրանք իսկապես կենթանի օրինակ են մեզ համար, թե ինչպեսի նվիրաբերություն են ցուցաբերել հավատքի մեջ եւ կարողացել են իրենց դրսեւորել որպես Քրիստոսի մշակներ։ Դրամա Սուրբ Գևորգ զորավարը դրանցից մեկն է եւ այդ օրը տոնելով Սուրբ Գևորգի տոնը մենք պիտի խնդրենք նրա բարեխոսությունը, որպեսզի Սուրբ Գևորգ զորավարը բարեխոսի բոլորի համար եւ բոլորին իր բարեխոսությամբ առաջնորդի մշակ դառնալու, իրապես եկեղեցու մշակ դառնալու, հավատքի մշակ դառնալու, որովհետև դրա մեջ է մեր կյանքի նպատակը, մեր հոգու, սրտի նպատակը։ Դա համար ասում ենք Սուրբ Գևորգ Զորավար բարեխոսի մեզ համար, լինելու քեզ նման զինվոր Սուրբ եկեղեցու։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի, նորից շնորհավորում եմ Վաղվա Խաչմիրացի տոնը եւ մեր օրհնությունն ենք բերում մեր հավատավոր ժողովրդին, ամեն։